د دامان ولسوالی او تختپل ولسوالی مربوط خلکو یو لیک را لېږلی دی. دوی پوښتنه کوي چې د دامان ولسوالی او تختپل ولسوالی هغه لرې لرې کلي او کلیا او کاریزو متعلق پوښتنه لري چې آیا د دغو علاقو پر خلکو تکبیر تشریک واجب دی او که څنګه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضراتو دابر الزروري فرشتنا وشدات شوكرا جزاكم الله خيرا. يوم مذهب ديد حضرة إمام صاحب رضي الله تعالى عنه او بل مذهب دي صاحبين رضي الله عنهما، يعني حضرة امام ابو يوسف او حضرة امام محمد ابن حسن الشيباني رضي الله عنهما جمد تشياران ارتواي، او داد حضرة امام سا مبارك شاقردان او العلماء دي او هر يود دي هم دا قسم مجتهد دي لك دا نور حضرات مجتهدين، امام شافعي صاب، احمد حنبل صاب، امام مالك صاب، نور مجتهدين دا دنيا صاحبين هم فدق اندازه مجتهدين دي. لكن دا زان دا فاره مستقل مذهب مختار نكي، دا دا فاره دا احترام ودا وجد احترام دا خل استاذ دا حضرة امام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه. كم كسان بدي ترات لل او دا ديسي استفتا كول دي بدغ شمولية مذهب دا حضرة امام سا وهغت الترغباون كتف مذهب دا حضرة امام سا كداخل سا خفر ها تقدر باني حضرة امام سا رضي الله عنه هغوائي التكبيرات التشريق دا واجب دي تنها وتنها فر اهل امصار باني كم كسان شفشاروك ووسين او دي بازاراني اگر کسان چې د جمعې لمونځ پر دوی باندې فریضه ده پر هغو کسانو تکبیرات تشرک سه، نو په سارا کښې خو د جمعې لمونځ نه دی روا، د اخترو لمونځ نه دی روا. حضراتو که چا کړي وي بهجې علماو په نامه ملایانو په سارا کښې د جمعې لمونځونه هغو غلط کارونه کړي دي، هغه خالص مقتضا د نفس چلوي، هغه د مذهبه ډېر لر کسان دي. نو حضرت امام صاحب رضي الله عنه غوايك تكبيرات التشريق تنها وتنها فر أهل أمصار دبازارو فر خلق بانجي كانت الجمعي المنصفر جيدا اختر دا واجب نو تكبيرات على تواجب هم هغ جماعات مستحب دنار النو جماعات او هر سياران دي هذه مباركان بها فرما يساحبين واذا قد اختر تكبيرات شدين دا تر دروشت المنزوفري يعني دي تسلرين دا تسلرين ورزي دا اختر دا مازقر المنشلة هم وكي دا تكبيرات بوايين نو دا يارانو في المذهب دا غدين كبازاري بي كساراي بي مسمسري بي او طروي بي او كمسافر بي كمقيم بي كنارن بي كزنانة كجور بي كناجوري كالمن جوازكي او كف جماعت هر مؤمن مسلمان كده المنز فر بارباني فرضي او هغا فرض منز آداكي هغا مكلف مأمر دي كده تكبيرات تشرق دا بواي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد يوفلا فجهر ويل دا هم حضراتو دا واجب تردي ما زادك ويل بانو مستحب لك وفرها تقدر بالي حضرات امام سا مبارك تر اطول منظور رواي او يارانا تر دروش منظور فري حضرت امام سا بيتنها وتنها فر امصار ولا يعني اهل امصار بازارو كشت بولي دا وينا وجبين او ياران ويكي فرق نجري سارا وبازار او منفرد جماعات والا او مقيم او مسافر نرو شزا حر انسان او مرئي فر هر چاچ المنز فريزدي او فر المنز وكري هغبة دا دل مشت المنز فري دغ تكبيرات وي حضراتهم نو فدغ مسألك فتوافر قول صاحبين دا حضرات رد المحتار راولين زاي فرقالك دغ عمل قول فمذهب دا يارانو دا خروج دا مذهب دا حضرت امام صاحب ندي دا مذهب سري نوزي وام یاران فخفل فمذهب ده حضرت امام صاحب دی رضی الله تعالی عنه وعنهم نو عمل کول فمذهب ده یارانو دا خروج ده مذهب ده امام صاحب ندی نو فتوا فر کول ده یارانو را غلد حضراتو تاسو خدا نزدی نزدی کلی یاد کرده یا چی لیر فغرو فریگو کن هر سوک فراته دی او فقط ده غلموز فر فرضی فرز المنزیو کی فر اغا تکبیرات واجب دی نارنه و زنان بلا فرق دی جیر و نزدی بلا فرق دی ده فتوا فر مذهب باندی ده یارانو دا بیش دیر کتابو ذکر کرده او خصوصا با الفقه الاسلامی و اجلته لیکن بعضی خود بینا متکبر انسانان ستا فنامه دا ملا او سفردر الهن بی بعضی علماء بی عزت کلی بی او وحلی بی فردق بانی چه ولی تکبیرات تشریق وایه ولی وای زما فلار ندی ویلی زما نکن ندی ویلی حضراتو دا سفردر ملا تا وستا فلار و نکن دا چه تو کلا ندی فبل باندی مبدنامه و دا سر نافوری چه پا فلار تمسکی یا پا خپلی کبانی تمسکی حضراتو ارتوا مستاد فلار پا مذب نیو نستاد نکر پا مذبیو دا انسانان دا امام صاحب پا مذب دی مذهب دا یارانو دا دا مذهب دا امام صاحب بیر نبولو بلکه عمل کول پا مذهب دا یارانو عینن عمل دی پا مذهب دا حضرت امام صاحب سوچو زای فتوا فکول دا یاران و را غلید نو فنور زایو که عملی کیجی او فتکبیرات و تشرکی دا نعملی کیجی نو خصوصا دا بعضی کسان اغا خودبین دی اغا متکبر انسانان دی چو علماء تا آزار رسی بی بدنامی فیونامو بلنامه تکبیرات و تشرک بناوی ولو از ما فلارو زمانی کن نجی عملی کری زی هم سا فلارو نکن آفو خلق و اغا پا دننا خبر اگه پا مذهب نا خبره اگه جی پا کتاب صفحه ده نو دا مذهب دا یارانو دی دا اگه پتوا پر مذهب دا یارانو دی حضرات و تکبیرات بواشتی واجب دی واجب دی واجب دی پر هر سلو پر هر نروشه ده سارا و مصر و شار فرق نلری او حضرات یو مسئله سته که اگه علم اصول یعنی فقاهت مراولی رد المحتار تو زای ذکر کلی احکام القرآن هم دا مسئله راولی بیخی پدی رو کتابو کیم یو شی که دا ایسی فما بین که دا واجب او دا بدعت حضراتو هغه معمول دی هغه با کئی دا واجب با نفریر دی نو دا یارانو پر مذهب باندی دا تکبیرات واجب دی نو تاسی بیواش دی هر سره مکلف دی و علیه الفتوه و السلام.